เรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระภาค2เรื่องกรรมย่อมให้ผลเมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่วหรือกรรมดีจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนบุคคลปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็ตามมันย่อมออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ปลูกหรือตาสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้เมื่อเมล็ดพืชมันเป็นมะม่วงมันต้องเติบโตขึ้นเป็นมะม่วงเมล็ดพืชเป็นทุเรียนมันต้องเติบโตขึ้นเป็นทุเรียนความแตกต่างมีเพียงว่านักพฤกษศาสตร์รู้หลักวิชาอาจทำได้เหมาะสมกว่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าและมีผลยั่งยืนกว่าคนปลูกไม่เป็นต้นไม้อาจตายตั้งแต่เล็กๆวิธีทำความดีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพื่อให้ผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนวิธีทำชั่วนั้นไม่ต้องศึกษาเพราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่วเพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นเรื่องการขอการรับบุคคลไม่ควรทะเยอทะยานเกินฐานะของตนควรสนใจใฝ่หาแต่สิ่งอันเป็นไปได้และสิ่งที่เรามีความสามารถพอที่จะทำให้สำเร็จได้การสนใจใฝ่สูงในสิ่งที่เกินความสามารถเป็นการเสียเวลาเปล่าเมื่อจะขอของผู้อื่นแม้เล็กน้อยก็รู้สึกเหมือนมากแต่เมื่อจะให้ของผู้อื่นแม้มากก็รู้สึกว่าน้อยไปส่วนผู้มีอัธยาศัยหยาบเห็นแก่ได้ย่อมมีพฤติกรรมอันตรงกันข้ามเมื่อออกปากขอเสน่ห์ในตนและอำนาจของผู้นั้นย่อมลดหวบลงทันทีผู้ต้องการเป็นมิตรกันยืนนานไม่ควรขอของรักของเพื่อนแต่ไม่ควรปฏิเสธร่ำไปเมื่อเขาเต็มใจให้เรื่องการยกย่องติเตียนการติเตียนและการสรรเสริญผู้อื่นควรทำด้วยความระมัดระวังติเตียนผิดหรือยกย่องผิดย่อมนำโทษมาสู่ตนเป็นการทำลายตนเองและทำลายผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เราติเตียนหรือสรรเสริญนั่นเองแต่ถ้าได้สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญติเตียนคนที่ควรติเตียนก็ไม่เป็นโทษไม่ทำลายตนเองไม่ทำลายผู้อื่นและย่อมได้บุญเป็นอันมากผู้ไม่เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใสหรือในบุคคลที่ควรเลื่อมใสแต่กลับไปเลื่อมใสในฐานะหรือในบุคคลอันไม่ควรเลื่อมใสนี่เป็นลักษณะของคนโง่หาปัญญามิได้ไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายเรื่องคนที่ควรคบพระพุทธเจ้าทรงแสดงมิตรที่ควรคบไว้4พวกคือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข 3. มิตรแนะนำประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะนั้นคือคนที่ช่วยเหลือในยามต้องการความช่วยเหลือเอาใจใส่สอบถามความขาดแคลนในยามปกติมุ่งอุปการะมิตรให้ได้ดีมีสุขแม้จะเหนือตนก็ไม่คิดริษยาสงเคราะห์มิตรด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มิตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นคือสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติขัดข้องไม่ตีตนออกห่างเมื่อมิตรตกงานหรือยากจนลงตรงกันข้ามคอยอุ้มชูช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้เห็นสุขทุกข์ของมิตรเสมอด้วยสุขทุกข์ของตนมิตรแนะประโยชน์คือเพื่อนที่ห้ามมิให้ถลำเข้าไปทางชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางแห่งความสุขความเจริญให้มิตรมีความรักใคร่คือผู้ซึ่งรักเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีลับลมคมในไม่คดในข้องอในกระดูกให้เกียรตินับถือแม้เครือญาติของมิตรมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อมิตรจริงๆเมื่อได้มิตรประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการดังกล่าวมาท่านว่าให้ตั้งใจคบด้วยดีรู้จักถนอมมิตรรู้จักรักษาถ้าไม่รู้จักรักษาจะต้องเสียมิตรที่ดีไปแล้วจะเสียใจภายหลัง เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนี่เป็นเรื่องจริงคนดีต้องฉลาดรู้จักเลือกคบคนดีคนมีศีลมีธรรมการคบคนเลวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นแม้จะปรากฏเหมือนว่ามีประโยชน์ในบางคราวหรือในระยะต้นแต่ย่อมจะต้องลงท้ายด้วยความทุกข์เดือดร้อนคนชั่วไม่นับถือตนเองเป็นการยากที่จะให้นับถือผู้อื่นอย่างจริงใจเรื่องความสุขกับความพอใจเป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเช้ากินค่ำอาจจะมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชาผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและทยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์เราจะมีสติปัญญาฉลาดปานใดก็ตามถ้าไร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรจะทนงตนว่าฉลาดกว่าสัตว์ละหรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากดิ้นรนออกหน้าแล้ววิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาตนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ดูเหมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ความสุขก็เหมือนเงานั่นเองความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและมุ่งมองหน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทำนั้นคือการมองทุกข์ให้เห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์เสียโดยในนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนผู้ปรารถนาสุขแก่ร่างกายถ้ายังกำจัดโรคในร่างกายนี้ได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีอนามัยดีความสุขกายก็มีมาเองเรื่องง่ายที่คิดติดที่ทำโดยธรรมดาการสอนให้คนอื่นทำนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทำเองเป็นเรื่องยากการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยน้ำลายนั้นจะสร้างวันละสักกี่เมืองก็ได้แต่การทำให้ได้จริงตามที่ว่าไว้นั้นยากเหลือเกินท่านจึงว่าง่ายที่คิดติดที่ทำบุคคลบางพวกสอนคนอื่นได้แต่ตัวทำไม่ได้บางพวกสอนคนอื่นไม่ได้แต่ทำด้วยตนเองได้บางพวกสอนก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บางพวกทั้งสอนได้และทำได้พวกสุดท้ายย่อมได้รับการสรรเสริญโดยประการทั้งปวงการสอนคนนั้นมีสามอย่างคือสอนด้วยวาจาหนึ่งสอนด้วยการทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งสอนด้วยวาจาและทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งประการสุดท้ายดีที่สุดเป็นการแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้เห็นย่อมเด่นกว่าคำสอนเสมอการกระทำนั่นแหละเป็นการสอนไปในตัวข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้หลายครั้งหลายแห่งแล้วว่าทางที่ดีที่สุดในการสอนให้คนเสียสละคือจงเสียสละให้ดูในการสอนให้คนสงบคือจงสงบให้ดูคำสอนแม้จะถูกต้องแต่ถ้าตัวคนสอนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนสอนคนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในคำสอนเช่นนั้นมันเหมือนเอามะลิไปโรยไว้หน้าศพใครเล่าจะยินดีดมมะลินั้นคำสอนของผู้เช่นนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยาะเรื่องใจสำคัญที่สุดใจของมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์มีอยู่เพราะเป็นสิ่งชี้โชคชะตาของมนุษย์บุคคลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของเขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือคนที่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้ทุกวันและความสงบอันแท้จริงแห่งจิตใจนั้นมาจากการยอมรับสิ่งอันร้ายแรงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราโปรดจำไว้ว่าถ้าใจร้ายความร้ายก็ตามมาถ้าใจดีความดีก็ตามมาฉลาดในการทำดีการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทุกสังคมทุกชาติยอมรับว่าเป็นความดีแต่การทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าทำไม่ถูกวิธี อาจให้โทษแก่ผู้ทำได้มากมากกว่าการไม่ทำเสียเลยถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคนที่กลับกลายเป็นศัตรูกับเราก็คือคนที่เราเคยช่วยเหลือเคยอุปการะนั่นเองการอุปการะคนเป็นมีดสองคมเหมือนกันถ้าอุปการะถูกคนดีก็ดีไปถ้าอุปการะถูกคนเลวเขาจะใช้ความเลวมาเป็นโทษแก่ผู้อุปการะทำนองเดียวกับที่ชาวนาช่วยเหลืองูเห่าพอมันฟื้นขึ้นมามันก็กัดชาวนาที่ช่วยเหลือมันถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่เราไม่เคยอุปการะทำให้เราเสียอีกการทำความดีจึงไม่ใช่ของง่ายต้องทำด้วยความฉลาดเหมือนกันถ้าทำไม่เป็นจะกลายเป็นทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปในการทำความดีมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความริษยาจากคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนั่นเองเข้าทำนองที่พระท่านหลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินในหมู่พี่น้องท้องเดียวกันบางครอบครัวที่ไม่ได้อบรมใจอย่างดียังมีความริษยากันแข่งดีกันยิ่งลูกพ่อเดียวต่างแม่ยิ่งมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมากอันที่จริงความดีนั้นไม่ต้องไปชิงใครเพราะสามารถทำให้เกิดขึ้นในตนได้ทุกโอกาสความดีที่บุคคลทำให้เกิดขึ้นในตนแล้วนั้นย่อมคุ้มครองรักษาผู้ทำดีให้พ้นจากความเสื่อมไม่ตกไปในที่ต่ำมนุษย์เรานี่แปลกเมื่อเขายังไม่ดีหรือไม่ค่อยดีก็อยากให้เขาดีแต่เมื่อเขาดีขึ้นมาจริงๆหรือดีเกินหน้าตนไปก็มักริษยาเขาหาทางกำจัดคุณความดีของเขาถ้าเขาไม่ดีก็ตำหนิติเตียนเขาต่างๆนานาพอเขาดีเด่นขึ้นมาก็ติเตียนเขาอีกประการหลังนี้มักเกิดจากความริษยาอย่างไรก็ตามขอร้องว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ขอให้ทำความดีเข้าไว้ย่อมจะดีกว่าการทำความชั่วอย่างแน่นอนและที่แน่นอนที่สุดคือการทำความดีย่อมให้ความสบายใจกว่าการทำความชั่วส่วนจะทำความดีอย่างไรอย่าให้เด่นนั้นเป็นเรื่องยากลำบากอยู่สักหน่อยเพราะคนทำความดีมากๆก็มักจะเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามันเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ช่างมันเถิดขอแต่อย่าต้องการให้เด่นคืออย่าทำดีเพื่อเอาหน้าหรือเพื่อให้ได้หน้าได้ตาโดยการเบียดเบียนหรือใส่ร้ายผู้อื่นคืออย่าเหยียบผู้อื่นขึ้นไปทำอย่างนั้นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ฟรานซิสเบคอนได้กล่าวไว้ว่าการใช้เวลาเรียนมากเกินไปคือความเฉื่อยชาของมนุษย์แต่การนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือเครื่องประดับอันล้ำค่าของบุคคลทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวมีหน้าที่อย่างอื่นจะต้องทำอีกมากจึงไม่น่าจะใช้เวลาเรียนหนังสือให้นานเกินไปจนเวลาของชีวิตหมดไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรก็ตามเบคอนยอมรับว่าการนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเครื่องประดับกายอันล้ำค่าของบุคคลจะเห็นได้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวหาสำเร็จประโยชน์แต่ประการใดไม่เหมือนเครื่องประดับที่ยังอยู่ในตู้เมื่อนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่าเขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้โดยการเรียนแปลว่าขีดแห่งความสามารถโดยกำเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนำความสามารถอันมีอยู่ประจำตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยช แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการใคร่ครวญพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานดังจะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกันผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการใคร่ครวญพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปเรื่องดีด้วยธรรมตามธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาใหม่ๆยังไม่ดีไม่ชั่วเมื่อเติบโตขึ้นใครทำความดีใส่ตัวมากก็ได้รับนามว่าคนดีใครสั่งสมความชั่วมากก็ได้รับนามว่าคนชั่วแปลว่าเรามาเติมดีเติมชั่วเอาทีหลังทำให้คนเป็นคนดีอาธรรมสร้างให้คนชั่วเดิมทีเดียวคนประพฤติธรรมก่อนธรรมที่บุคคลประพฤตินั่นเองหวนกลับมาปรุงแต่งสร้างสรรค์บุคคลนั้นให้เป็นคนดีน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้อุปมาเหมือนเราตัดเสื้อก่อนแล้วเสื้อผ้านั้นก็ย้อนมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเราให้ดูสวยงามน่านิยมเสริมบุคลิกลักษณะเมื่อทำของคนดีเข้าอยู่ในตนมากบุคคลนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีเรื่องได้สิ่งที่ให้ถ้ามนุษย์ประสงค์ได้รับเมตตากรุณาไม่ว่าจากสัตว์หรือเทพเจ้ามนุษย์ก็ควรแสดงความเมตตากรุณาออกไปก่อนมหาสมุทรให้น้ำแก่ฟ้าฟ้าให้น้ำแก่ดินและมหาสมุทรกลับคืนมามหาสมุทรเป็นแหล่งบริจาคน้ำอันใหญ่หลวงและในที่สุดน้ำทุกแห่งไม่ว่าในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงก็ไหลกลับมาสู่มหาสมุทรทั้งสิ้นบุคคลก็เช่นกันแสดงอะไรออกไปย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทนมาเสมอไม่เร็วก็ช้าเรื่องทำงานเป็นและทำงานทนคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งในการทำงานให้สำเร็จโดยเรียบร้อยและทันเวลาหรืออาจเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดก็คือรู้จักวิธีทำงานและการทนงานการรู้จักวิธีทำงานนั้นคือการรู้จักเตรียมงานล่วงหน้าไว้ก่อนมีข้อมูลอยู่พร้อมกำหนดไว้คร่าวๆหรือทำเป็นเอาท์ไลน์ไว้ก็ได้พอถึงเวลาทำงานเข้าจริงก็ทำไปได้เลยทำไปได้ตามลำดับที่กำหนดไว้รู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังตัวอย่างคนเขียนหนังสือเมื่อตกลงใจว่าจะเขียนเรื่องอะไรแล้วคืนนั้นอาจหาข้อมูลได้กำหนดใจไว้คร่าวๆหาหนังสือที่มีเรื่องทำนองนั้นเท่าที่จะหาได้โน้ตหัวข้อสั้นๆไว้พอรุ่งขึ้นก็ทำไปตามนั้นจะทำได้มากเสร็จเร็วตามต้องการอาจทำได้มากกว่าที่กำหนดไว้เสียอีกการทนงานเป็นคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จในการงานทนงานหมายถึงสามารถทำงานได้วันหลายๆชั่วโมงและไม่เหนื่อยที่ไม่เหนื่อยเพราะเขารู้จักวิธีทำงานคือหยุดซะก่อนเหนื่อยไม่ให้ทันเหนื่อยมากหยุดเป็นระยะเช่น1ชั่วโมงหยุด 5-10 นาทีหรือ2ชั่วโมงหยุด 20-30 นาทีเป็นต้นจะทำงานได้เรื่อยไปทั้งวันโดยไม่เหน็ดเหนื่อยและต้องระวังไม่ให้เครียดเพราะถ้าเครียดจะเหนื่อยทันทีและเหนื่อยนานด้วยไม่อยากจับงานอีกต่อไปทั้งวันจนกว่าจะหายเครียดเรื่องทำตามหน้าที่คนเราจะมีความรู้อย่างไรจะเกิดมาในตระกูลสูงอย่างไรมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกตกทอดมามากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่จัดว่าเป็นคนดีจริงแต่ตรงกันข้ามแม้เขาจะมีความรู้น้อยเกิดในตระกูลต่ำและยากจนหากเขาพยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เขาก็ควรได้รับเกียรติว่าเป็นคนดีเมื่อมนุษย์เรารู้สึกตนว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องระแวงและไม่ต้องกลัวว่าใครจะติหรือชมไม่ต้องกังวลถึงเสียงเขาว่าและในที่สุดทุกคนก็ต้องเห็นว่าคนเช่นนั้นเป็นคนดี มีเรื่องน่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือมีมนุษย์อยู่จำนวนไม่น้อยที่มีปกติอยู่สองทางคือทำอะไรเกินหน้าที่ไปอย่างหนึ่งและทำกิจในหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์อย่างหนึ่งคนที่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนนั้นเป็นการก้าวร้าวหรือก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นและก็ทำไม่ได้ในที่สุดก็เป็นที่เบื่อหน่ายเกลียดชังของคนทั้งหลายส่วนคนที่ทำหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์เพราะมัวไปทำสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่อยู่นั้นก็เป็นผู้มีความบกพร่องในหน้าที่ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นผลดีจริงจังเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือเป็นผู้น้อยก็ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจรวมความว่าสู้คนทำหน้าที่ไม่ได้งานหนักกับความสำเร็จนั้นเป็นของคู่กันแต่มีข้อยกเว้นว่างานนั้นจะต้องเป็นงานในหน้าที่ถ้าไปก้าวก่ายหน้าที่คนอื่นแล้วนอกจากจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วยังจะเป็นโทษซะอีกด้วยการดูคนวัดคุณค่าของคนเราต้องดูที่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใดคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามฐานะที่ตนเป็นเรื่องทำและพูดอย่างบริสุทธิ์ใจริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาคือการยกตนข่มคนอื่นบางท่านติคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีติเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุคคลผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริงพูดไปตามความเป็นจริงมิได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้ายคำพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิตควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดด้วยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าได้นึกดูถูกคนฟังว่าโง่เง่ารู้ไม่เท่าทันตัวความรู้สึกดูถูกคนฟังว่าโง่นั่นเองคือความโง่ของตนเพราะฉะนั้นควรมีความบริสุทธิ์ใจเสมอในการทำการพูดบุคคลอื่นได้เห็นความบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมเคารพยำเกรงให้เกียรติเรื่องน้ำผึ้งกับบอระเพ็ดมนุษย์เราทุกคนปรารถนาการยอมรับและการยกย่องจากผู้อื่นแม้เราจะช่วยเหลือเขาก็ขอให้ช่วยเหลืออย่างให้เกียรติเขาไม่ใช่ช่วยเหลือเขาไปด้วยดูหมิ่นเขาไปด้วยซึ่งการดูหมิ่นนั้นจะมาหักล้างความดีที่เราทำเสียหมดก็เลยกลายเป็นเหมือนไม่ได้ทำวาจาสายตาและกิริยาอาการที่แสดงต่อผู้อื่นนั้นมีความสำคัญในการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นอันมากพอๆกับความรู้ความสามารถบวกกันทีเดียวถ้าจะจับแมลงวันน้ำผึ้งเพียงหยดเดียวย่อมมีอานุภาพยิ่งกว่าบอระเพ็ดหนึ่งเหยือกใหญ่ฉันใดถ้าจะจับใจคนวาจาอันไพเราะอ่อนหวานให้กำลังใจเพียงประโยคเดียวย่อมสามารถดูดดื่มใจประทับใจของเขายิ่งกว่าคำพูดมากมายที่เชื้อเฉือนให้เจ็บช้ำฉันนั้นเรื่องปัญญารัตนะความเสื่อมทรัพย์เสื่อมยศและเสื่อมญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ในทางกลับกันความเจริญด้วยทรัพย์ยศและญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นหากจะต้องเสื่อมญาติเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้เสียไปแต่ขอให้รักษาปัญญาไว้อย่าให้ต้องเสื่อมปัญญาเพราะเมื่อเสื่อมปัญญาย่อมจะเสื่อมหมดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่อมเสื่อมจากความสุขบุคคลอันประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์อันน่าจะทุกข์ปัญญาจึงเป็นรัตนะคือแก้วหรือสิ่งประเสริฐของคนผู้กล้าหาญต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่คนทั้งหลายไม่กล้าทำแต่ผู้กล้าแท้จริง ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้กล้าถ้าไม่มีคุณสมบัติของผู้กล้าเรียกว่าเป็นผู้กล้าเทียมเช่นกล้ารังแกผู้หญิงรังแกเด็กผู้ไม่มีกำลังในการต่อสู้เรียกว่าเป็นเสมือนผู้กล้าแต่ไม่ใช่ผู้กล้าแท้อันหนึ่งผู้กล้าหาญจะต้องอดทนต่อความล้มเหลวหากจะเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของตนเห็นเป็นบทเรียนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไปผู้กล้าหาญและอดทนย่อมสามารถพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอเอาความพ่ายแพ้มาเป็นครูเพื่อหาช่องทางชนะต่อไปซึ่งจะดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่าเรื่องผูกชีวิตไว้กับธรรมขณะที่บางคนกำลังดิ้นรนเพื่อปลดภาระของชีวิตที่ห้อมล้อมผูกพันอยู่มีบางคนและหลายๆคนกำลังดิ้นรนเพื่อมีภาระหรือนำภาระเข้ามาผูกพันตัวเองชื่นชมต่อภาระนั้นเขายังไม่รู้จักพิษสงของความยึดมั่นผูกพันว่ามันมีพิษร้ายเพียงใดชีวิตยุ่งเหยิงซับซ้อนประกอบด้วยทุกข์โทมนัสมากเกินไปใครเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไม่รู้เท่าทันย่อมได้รับแต่ความบอบช้ำสุดจะพรรณนาได้ธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตค่อยสุขสบายขึ้นเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตเป็นน้ำที่คอยชโลมให้เยือกเย็นและช่วยล้างให้จิตใจสะอาดหมดจดด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาชีวิตไปผูกพันไว้กับธรรมะอย่าผูกพันไว้กับบุคคลหรือสิ่งอื่นเพราะมีพิษภัยมากได้ไม่คุ้มเสียธรรมะที่ประพฤติดีแล้วมีแต่นำความสุขมาให้นำความทุกข์ออกไปเรื่องมองปัญหาให้รอบด้านบางคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่หรอกแต่เนื่องจากมีสติปัญญาน้อยจึงทำผิดพลาดทำไม่ถูกเรื่องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นการมองปัญหาเราต้องมองหลายๆด้านอย่ามองเพียงด้านเดียวเฉพาะด้านที่ตรงกับทิฏฐิของเราเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเห็นใจหรือเข้าใจผู้ที่ไม่ได้เป็นอย่างเราไม่อยู่ในฐานะเดียวกับเราถ้าเราอยู่ในฐานะอย่างเขาเราอาจทำอย่างเขาด้วยก็ได้ความเห็นใจเข้าใจทำให้เกิดการให้อภัยการให้อภัยทำให้ใจของเราปลอดโปร่งสบายไม่มีสิ่งเป็นพิษอยู่ภายในเรื่องมีจิตคิดเกื้อกูลเมื่อคบใครเข้าใกล้ใครให้สร้างความรู้สึกคิดเกื้อกูลต่อเขาอยู่เสมออย่าคิดว่าเราจะได้อะไรจากเขาแต่ขอให้คิดให้มากในการให้การสงเคราะห์เกื้อกูลในสิ่งที่เขาขาดแคลนจำเป็นเมื่อเขาขาดแคลนและจำเป็นเขาย่อมเหลียวหาที่พึ่งพิงเหมือนคนหมดกำลังจะล้มย่อมหาที่เกาะที่พักพิงถ้าเรามีจิตเกื้อกูลต่อเขาในยามนี้เขาย่อมระลึกถึงไปตลอดชีวิตเราเองก็อิ่มใจไปนานเมื่อระลึกถึงคิดว่าทุกคนคงเคยประสบด้วยตนเองมาแล้วในเรื่องทำนองนี้เราเองหวังความเกื้อกูลในยามขาดแคลนฉันใดคนอื่นเป็นอันมากกว่าฉันนั้นในเรื่องนี้เมื่อทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบแล้วก็พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการให้เขาปฏิบัติต่อตนเรื่องไม่จองเวรข้าศึกอันร้ายแรงของเมตตาคือความโกรธความเกลียดชังคนส่วนมากเข้าใจว่าความโกรธเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ความจริงมันเป็นปัญหาของชีวิตทำให้ชีวิตมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นใครก็ตามที่แก้ปัญหาชีวิตด้วยความโกรธหรือความเกลียดชังจะไม่สามารถแก้ได้เลยมันจะยิ่งผูกเวรให้หนาแน่นขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นธรรมเก่าชาวพุทธควรฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเชื่อฟังคำสอนของท่านปฏิบัติตามโดยชอบก็จะได้รับสันติสุขทั้งภายในและภายนอกเรื่องไม่เกียจคร้านย่อมพบทางแห่งปัญญาข้อสำคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือขอให้ทุกคนสำรวจตรวจตราให้ถี่ถ้วนเป็นธรรมถึงความชอบความถนัดและความสามารถของตนว่าควรจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงไปในงานใด เมื่อมองเห็นแล้วก็ขอให้ทุ่มเทลงไปอย่าเปลี่ยนงานง่ายจะกลายเป็นคนจับจดทำอะไรไม่สำเร็จขอให้ใช้ปัญญาความเพียรและความมั่นคงเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ก้าวหน้าในงานของเราปัญญาเหมือนแสงสว่างนำทางความเพียรเหมือนเสบียงอาหารส่วนความมั่นคงเหมือนกำลังกายและกำลังใจคนทำงานไม่เกียจคร้านย่อมได้พบทางแห่งปัญญาอยู่เสมอเพราะเหตุไรเพราะงานนั่นเองสอนให้เขาฉลาดงานสอนคนการทำงานย่อมมีการผิดพลาดบ้างความผิดพลาดเป็นครูที่ดีเป็นครูทางภาคปฏิบัติเป็นเหตุให้ทำถูกในคราวต่อไปงานมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคคนทำงานย่อมหาช่องทางที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นเมื่อหาช่องทางย่อมได้ปัญญาเมื่อพบกับความมืดคนต้องแสวงหาแสงสว่างมาปราบความมืดการทำงานโดยไม่เกียจคร้านเป็นเหตุให้พบทางแห่งปัญญาเรื่องไม่โอ้อวดอันที่จริงการวัดความเข้มแข็งของคนมีวิธีวัดอยู่อย่างหนึ่งในหลายๆอย่างนั่นคือเขาสามารถเก็บความลับได้หรือไม่คนเข้มแข็งเท่านั้นจึงจะสามารถเก็บความลับได้คนเก็บความลับไม่ได้เป็นคนอ่อนแอและแน่นอนเขาชอบโอ้อวดด้วยคนโอ้อวดนั้นก็โอ้อวดแต่เฉพาะความดีความสำเร็จความสามารถของตนพยายามปกปิดความดีของผู้อื่นความดีความสำเร็จความสามารถของเรานั้นยิ่งโอ้อวดยิ่งด้อยค่าถ้าคนอื่นเขาอวดให้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอวดมากเกินไปก็ต้องปรางไว้บ้างเพราะจะเป็นที่หมั่นไส้ของคนอื่นสุภาษิตที่ว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อนั้นยังคงเป็นความจริงอยู่ขอให้สำเนียกให้ดีเพื่อจะได้ไม่ทะนงตนไม่อ้วอวดความรู้ความสามารถจนเกินตัวอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังคุณธรรมอันจะนำมาปราบความโอ้อวดของเราก็คือความถ่อมตนความรู้จักประมาณและการให้เกียรติผู้อื่นเรื่องยาวิเศษมีคนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคที่ทางจิตวิทยาและทางแพทย์เรียกว่าไซโคโซมาติกดิซิสหรือไซโคโซมาติซิซึมคือเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่าไม่มีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบอะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้องโรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทำจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ววิธีที่ได้ผลที่สุดในการทำจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รู้เท่าทันโลกธรรม8และความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก้โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นยกเว้นโรคซึ่งเกิดแต่กรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวรานุเวรที่ได้เคยสร้างไว้ใจที่ผ่องแผ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่เนืองนิดย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ในตนอันหนึ่งอารมณ์ที่ดีหมายถึงจิตที่แจ่มใสย่อมก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาวิเศษที่สุด รักษาได้ทั้งกายและใจพร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้นเรื่องร่วมทุกข์ร่วมสุขเมื่อเราทุกข์เราอยากมีใครสักคนหนึ่งแสดงความเห็นใจหรือแสดงความรู้สึกร่วมทุกข์กับเราเข้าใจในความทุกข์ของเราถ้าเขาทำเช่นนั้นได้เขาจะแนะนำสั่งสอนเราอย่างไรภายหลังเราก็ยินดีปฏิบัติตามอย่างน้อยก็ยินดีรับฟังและนำไปไตร่ตรองพิจารณามีบ่อยไปที่เราไม่ต้องการคำแนะนำอะไรเราเพียงแต่ต้องการระบายความทุกข์ของเราให้ใครสักคนหนึ่งฟังเพียงเขารับฟังด้วยความตั้งใจและเห็นใจเราเท่านั้นความทุกข์ก็ผ่อนคลายลงถ้าเราได้ร้องไห้ซิอีกหน่อยหนึ่งให้น้ำตาได้หลั่งไหลพลั่งพลูออกมาเราก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นเหมือนกับว่าน้ำตาได้ชะล้างความทุกข์โศกของเราออกมาด้วยสตรีมักมีความทุกข์ใจอยู่เสมอบางทีก็รู้สาเหตุบางทีก็ไม่รู้สาเหตุแต่ก็มีความทุกข์จุกจิกและกังวลถ้ามีเพื่อนหรือสามีที่ฉลาดมีเมตตากรุณาเข้าใจและเห็นใจในความทุกข์เล็กๆน้อยๆของเธอช่วยพูดจาให้คลายทุกข์และพร้อมที่จะร่วมทุกข์เธอจะคลายทุกข์ลงเพื่อนหรือสามีต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีการให้เงินใช้ให้บ้านอยู่ให้รถยนต์หรือเพชรนิลจินดาก็ไม่ให้ความรู้สึกรื่นรมย์ใจเท่ากับความเข้าใจความเห็นใจและให้เธอรู้สึกว่ามีมิตรแท้อันเป็นที่พึ่งได้ทุกด้านระวังการกระทําและคําพูด 1. ทําจริงในสิ่งที่ดีคือเมื่อทําสิ่งที่ดีก็จงทําให้จริง 2. ทําดีในสิ่งที่จริงคืออะไรที่เป็นมายาหลอกลวงไม่ใช่ของจริงอย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นอย่าไปเอาดีทางนั้นแต่จงทําดีในสิ่งที่แท้เอาดีในทางที่ดีทางที่ถูกต้อง 3.อย่าทำจริงในสิ่งที่ไม่ดีเพราะยิ่งทำจริงก็ยิ่งเสื่อมเหมือนคนสูบบุหรี่จริงกินเหล้าจริงเที่ยวเสเพลจริงเสพอบายมุขทุกอย่างจริงยิ่งทำยิ่งเสื่อม 4. จงพูดดีที่จริงจงพูดจริงที่ดีหมายความว่าเป็นคำจริงด้วยเป็นคำอ่อนหวานด้วยถ้าเป็นคำจริงแต่เราพูดไม่ดีเช่นพูดไม่สุภาพหยาบคายพูดเพ้อเจ้อไม่รู้จักกาลเทศะพูดส่อเสียดให้เขาแตกกันเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้คำจริงนั้นเสียคุณค่าไปเหมือนเอาอาหารดีไปใส่ในภาชนะที่สกปรกเรื่องเวรกรรมบุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกยิ่งนานเท่าใดก็ยิ่งถูกมรสุมแห่งชีวิตมากเท่านั้นมรสุมดังกล่าวนี้เช่นมีคนด่าเสียดสีบ้างมีคนมาทุบตีประหัตประหารบ้างในการแข่งขันเกมชีวิตเขาชนะเราบ้างและเราอาจถูกลักถูกขโมยของอันเป็นที่รักบ้างเมื่อถูกกระทำเช่นนี้ใครผูกเวรผูกพยาบาทก็ต้องจองเวรกันอยู่เรื่อยไปมีการกระทำและกระทำตอบอยู่เสมอไม่สิ้นสุดลงได้บางทีหลายชั่วอายุคนจองเวรกันอยู่หลายชาติก็มีส่วนบุคคลผู้พิจารณาเห็นโทษของการจองเวรไม่ผูกเวรใครผิดพลาดต่อตนก็ให้อภัยเสียประกอบด้วยขันติและเมตตามีอุดมคติยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางดำเนินชีวิตและถือว่าบุคคลประกอบกรรมอันใดย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นด้วยตนเองพยายามคุ้มครองรักษาตนให้บริสุทธิ์อยู่ด้วยใจอันมั่นคงบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่มีเวรเมื่อไม่มีเวรภัยจักมีมาจากไหนแนวคิดอย่างนี้มีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่แรงกรรมมีอำนาจเหนือสติปัญญาสมดังที่พระศาสดาตรัสว่านัตถิกัมมสมังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังแห่งกรรมถ้าสติปัญญามีอำนาจเหนือแรงกรรมแล้วจะมีนักปราชญ์หรือบัณฑิตใดเล่าจะต้องตกอับหรือผิดพลาดในชีวิตดังนั้น บัณฑิตจึงไม่ควรก่อเวรไม่ควรผูกเวรเพื่อจักได้ระงับเวรทั้งในปัจจุบันและอนาคตเรื่องศาสนาและการศึกษาการนับถือศาสนาโดยไม่มีปัญญาหรือความเข้าใจอันถูกต้องทำไปโดยไร้จุดมุ่งหมายสักแต่เพียงว่าได้ทำแล้วนั้นก็เหมือนคนตาบอดถือโคมไฟส่องทางมีหนำซ้ำโคมนั้นไม่มีแสงไฟเสียอีกเนื่องจากตนตาบอดจึงไม่รู้ว่าโคมนั้นไม่มีไฟหรือไฟดับเสียแล้วตั้งแต่เมื่อใดการศึกษาของเราได้ชี้ไปที่ประสบการณ์ภายนอกเสียมากและต้องเสียเวลาไปเป็นอันมากเกือบจะครึ่งค่อนชีวิตแต่ก็ยังเขลาต่อปัญหาชีวิตอยู่นั่นเองถ้าเราหันมาศึกษาประสบการณ์ภายในคือจากจิตใจของเราเองบ้างเราจะฉลาดขึ้นอย่างน่าประหลาดไม่ต้องลงทุนเป็นเงินทองอะไรเลยจะได้ความรู้ที่แท้จริงกลับมาด้วยไม่ใช่ความรู้ประเภทถูกหลอกให้เข้าใจผิดด้วยอหังการของตนเองเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเมตตากรุณานั้นต้องประกอบด้วยความยุติธรรมและปัญญามิฉะนั้นแล้วท่านจะกลายเป็นคนโง่ที่ใจดีหรืออกูดฮาร์ทิดฟูลซึ่งน่าสงสารมากกว่าน่ายกย่องบูชาส่วนคนฉลาดแต่ขาดเมตตากรุณานั้นจะเป็นคนฉลาดแกมโกงหรือคันนิ่งซึ่งไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่คนประเภทนี้มีมากขึ้นในสังคมของเราเพราะเขาขาดการอบรมจิตด้วยเมตตานั่นเองเขาอบรมแต่วิชาความรู้อันเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบผู้อื่นอบรมศิลปะในการโฆษณาเพื่อหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงไหลในการบริโภคและในเครื่องอุปโภคอันเกินขอบเขตซึ่งมองเผินๆเหมือนเป็นการเสนอสิ่งที่ดีให้แต่มองให้ลึกลงไปจะเห็นว่ามันเป็นเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อไว้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใช้สอยเศรษฐกิจในสังคมของเราปรับให้ลงตัวไม่ได้เพราะมีแต่ดีมานคือต้องการแล้วก็ซัพพลายคือสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดไม่ได้ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธคือศิลปะในการลดความต้องการกันเลยเศรษฐกิจจึงไม่ได้ถูกแก้ไขในทางที่ถูกต้องจึงแก้ไม่ได้เราขาดเมตตาอันชอบธรรมต่อตนเองและต่อผู้อื่นใช้ชีวิตกระหืดกระหอบกระโจนไปข้างหน้าเหมือนม้าที่ล้าจนหมดกำลังแต่ต้องวิ่งไปด้วยแรงแส้ของสารถีมันเป็นการทารุณและน่าสงสารเพียงไรชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อจะหาทรัพย์เท่านั้นหรือเรื่องสติสัมปชัญญะสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวถือเอาใจความสำคัญว่าระลึกได้ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างพูดอะไรไปแล้วบ้างและรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่สติสัมปชัญญะทั้งสองอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นหลักธรรมที่มีอุปการะมากในการดำเนินชีวิตนักเรียนที่ข้ามถนนอย่างเมื่อยลอยไม่มีสติสัมปชัญญะอาจจะถูกรถชนได้ง่ายหรืออาจจะสะดุดนั่นสะดุดนี่ในขณะเดินอยู่ตามทางเดินก็ได้ขณะอ่านหนังสือถ้าใจลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นก็เรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะเหมือนกันทำให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสติสัมปชัญญะดีทำให้สมาธิดีนักเรียนทุกคนต้องการมีสมาธิในการอ่านในการเรียนและในเวลาทำงานเช่นทำการบ้านเป็นต้นจึงควรบำรุงสติสัมปชัญญะให้ดีอยู่เสมอคนไม่มีสติหรือขาดสติไปนานๆก็จะเสียคนไปเลยที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเสียสติคนมีสติสัมปชัญญะย่อมแสดงออกในลักษณะที่ดีคือระลึกได้อยู่เสมอว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างอย่างน้อยในระยะเวลาสั้นๆและกำลังทำอะไรอยู่ปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่ชอบทำสติช่วยเขาคิดได้ว่าหลักการอะไรกฎเกณฑ์อะไรชอบทำหรือไม่ชอบทำอย่างที่เรียกกันว่าได้สติ บางคราวอาจจะทำอะไรพลั้งเผลอผิดพลาดไปพลาดจากหลักการและกฎเกณฑ์ที่ดีงามแต่พอได้สติก็เปลี่ยนทำเสียใหม่ให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอันที่จริงความผิดเป็นเรื่องที่ปุถุชนทุกคนหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ถ้าทำผิดแล้วได้สติแล้วยอมรับผิดและพร้อมที่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญคนทั้งหลายก็เห็นใจและพร้อมที่จะให้อภัยและเป็นทางแห่งความเจริญของตัวผู้ทำผิดเองด้วยเรื่องหมั่นพิจารณาตนผู้มีปัญญามีสติย่อมหมั่นพิจารณาตนอยู่เสมอทั้งการกระทำคำพูดและความรู้สึกนึกคิดเมื่อเห็นว่าอะไรดีก็รักษาไว้ส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อเห็นว่าอะไรไม่ดีมีอยู่ในตนก็เตือนให้ละในสิ่งนั้นเสียก่อนนอนทุกคืนสำรวจการกระทำคำพูดและแนวนึกของตนที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าอะไรที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วหรือคิดไปแล้วไม่ดีก็ตั้งใจว่าจะละให้ได้ถ้าเห็นว่าสิ่งใดที่ทำพูดคิดไปแล้วเป็นความดีก็มีความสุขใจตั้งใจว่าจะรักษาไว้และทำให้ดียิ่งขึ้นไปในวันรุ่งขึ้นเรื่องเห็นภัยในความประมาทความวางใจในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้พลาดพลั้งและต้องเสียใจในภายหลังได้ถ้าเราช่างสังเกตชีวิตของเราจะเห็นว่าความทุกข์ความผิดพลาดส่วนใหญ่นั้นมาจากความประมาทในเหตุการณ์บางทีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวใช้เวลาในการทำความผิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีเท่านั้นแต่ต้องเสียใจไปนานนับ10ปี20ปีบางอย่างต้องแก้ไขไปทั้งชีวิตก็ไม่อาจให้เบาใจได้หรือให้คืนสู่สภาพเดิมได้เพราะฉะนั้นท่านผู้เห็นภัยในความประมาทจึงควรระมัดระวังการกระทำคำพูดหรือแม้ความคิดของตนให้อยู่ในร่องรอยอันดีงามให้ดำเนินอยู่ในธรรมเสมอเห็นการกระทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะมันตามแผดเผาในภายหลังไม่ควรวางใจว่าเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรของมากมาจากน้อยเสมอน้ำผึ้งหยดเดียวตกลงกลางเมืองทำให้คนตีกันทั้งเมืองได้ความยินดีพอใจในความไม่ประมาทจึงเป็นคุณอันสำคัญยิ่งในชีวิตในการดำเนินการหลีกหลบอันตรายและนำชีวิตไปสู่ความสวัสดีเรื่องให้ธรรมก่อนให้วิชาอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของคนพาลนั้นและคนทั้งหลายอื่นด้วยฉันนั้นเพราะคนพาลย่อมนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางอันเกิดโทษแก่ตนและคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงให้ธรรมจงให้คนมีศีลธรรมเสียก่อนแล้วจึงให้วิชาและศิลปะอื่นๆเพื่อให้ศีลธรรมได้คุ้มครองไว้มิให้คนมีวิชาฮึกเหิมลืมตนเพื่อให้เขากระทำในสิ่งที่ควรทำเว้นในสิ่งที่ควรเว้นคนพาลมีความรู้ขึ้นมียศสูงขึ้นย่อมดูหมิ่นแม้แต่มารดาบิดาของตนไม่ต้องพูดถึงญาติมิตรและคนทั่วไปเหมือนลิงยิ่งขึ้นที่สูงก็ยิ่งแสดงความเป็นลิงมากขึ้นสุกรได้แก้วก็ไม่รู้คุณค่ามีแต่เหยียบย่ำทำลายมณีนั้นให้เสื่อมค่าไปคนมีวิชาจึงต้องใช้วิชาความรู้ไปในทางอันเป็นประโยชน์มิฉะนั้นจะเดือดร้อนเรื่องอุปสรรคในตัวของตัวเองทุกคนต้องสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่อื่นๆเพียงแต่ชี้ทางให้เท่านั้นถ้าเขาไม่รับไม่เดินตามก็ทำอะไรเขาไม่ได้กฎแห่งกรรมสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกกับการพึ่งตนเองกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตให้ดีหรือเลวกรรมใครเป็นคนทำเล่าผู้ใดทำกรรมใดกรรมนั้นนั่นแหละย่อมจัดสรรจำแนกบุคคลผู้ทำให้แตกต่างกันคนเดินทางชั่วย่อมไปสู่ที่ชั่ว เดินทางดีไปสู่ที่ดีความจริงปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่เช่นนี้ใครๆก็พอรู้แต่ความรู้อย่างเดียวจะช่วยอะไรได้เล่าถ้าไม่ทำตามที่รู้เหมือนคนเป็นโรครู้เรื่องยาแต่ไม่กินยาให้ถูกต้องยาจะช่วยเขาได้อย่างไรน้ำที่ทำให้เรือจมนั้นคือน้ำที่อยู่ในเรือนั่นเองฉันใดอุปสรรคที่แท้จริงและน่ากลัวก็คืออุปสรรคในตัวของตัวเองฉันนั้นสิ่งที่สร้างอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในตนเองก็คือจิตที่ตั้งไว้ผิดทำให้คิดผิดเห็นผิดเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่ว